دول با اللہ خیر ور کے فائدہ بول ور کی دا کی دل شی اد نفسو حالت اللہ تمال میں تا سوے بعد یہ رائے زڑکی نشے سرسری خبر دا انم تا زبشم دا ظالمان نہ کدا لریکم وی تا دیر جنگو نو کلم سر فاق سر تا جدارنا نو عذاب را والا وی دما لاس کی نشے اجز دا پیغمبر زما لاس کی نشے دانو چرا ولم اور گت جزا اللہ تا اس چین کوا تا دا نوی نہ زما لاس کی ونی شیدا نو تا تا دینم زما لاس کی بیان دے زما خلو کی زاغ کوم نور کار اللہ تم پر خیر زما لاس کی کرل دی دانی پ پٹی کی نور کار اللہ تا پر دم غیر اخی جیو کنی رخی جی دا کار دا غدی ویرا ولی بدل اللہ کو غواڑی ابیا بے کمزور کولم نشی فائدہ نرسی تا ستا زما ستا سو خیر غائی ارادہ کوم چستا سو خیر لٹوم ارادے دا اللہ چتا سو گمراہان کی فاطم کی رب دے ساسو نما طرف تو گزور شے سوئی ددان نے جوڑی نو جرم پما مخیم لسری بے زار انداز سن تجرمون صورت سبا کیم لسری نو تو ویلے شی ایمان نہ راوڑی لیکن چی ایمان راوڑے دے نو مخ پریشان کی پا ہت جدوئی کئی ہا تخبل انتظام شروع کا اس گرے سرا روان دے وسنا الفول امر ایجاب نو چہرے کو کنا اسباب ولی پری ترک سبب زیروی شریعت کو جار آواز ترک سبب زیروی شریعت کو جار آواز جائز اسباب دا شریعت پا نظر کے کل روا دی تے ولی پری دی اسبابو کا تیرے کوا وواحینا پا مردم بانی زما پا کتو بانی یعنی زبا گورم خون بکوم خبری انہیں کی رسارا پا بارا زیادتی کہ ان کی ظلم کرے دے مشرک خدای داو کس بھی ہے دو دل دو بیدن کی جاز بے جوڑو جماعت پا تیر دے بے منگ نوی چلے وانے دے پا اوچاو پا دریا پا بیابان کی پا زنگل کی لگیا دے کشتے جوڑم دبو تم وی کتا سواشت کا نمگوی پوری موشتیو قرآن دن کی کی فا انا نصارو من کم سوا بلا رو بدو بی نائی تا سو پرتکے گے لگی کشتے کی بدینی کما تسترون ہوا بشای فسا و تعلمون من یاتی عذاب یخزی خیجی ویلی دا سورت یونس کی مداویلیو کنا خیجی دا دنیا تکلیف عام راشی پنیک عمر راضی او دا نیک دا پارا دا شرم نی ترقی دا درجات وی رفع درجات و او دا بد دا پارا شرم نی دنیا هم دا شرم دا خیرم دا شرم دی او چوک چی با پاتی پی عذاب دا میشا حکم راگه و فارت تنور او جو شید او با دا تنور نا او جو شید او خود که تنور تنور وجه الارد دزمه کی مخ یا تنور دور بالو رو زی تنوری او کن غری وج زی نو چه پدی وج کستا کور که برا اواتی پوش چه توفان را روان ده نو بیا زان اخپل مرگوی کشتای تر سوای نو کور نو لنخ مقرر کنا ایزان سر خجا من کل انزاو جاین دار تن جوڑا یعنی دو زیاد پنخی ده نر مادان وی علیمان والله اعلم آواز کرے دا اللہ مخلوقا دا اللہ غضب را گئے دا اللہ عذاب را گئے بچ کے دل تو واڑے نرازے کشتی تا انسانانو تو موازو پیریانو تو موازو زندسر تو موازو اللہ او رسو زندسر راغ لد پا خیل اسراخ لی نر رازی پا چپل اسراخ لی مادر رازی غرزی جدا جدا طبقات تی زندسر چکم دا یو دایگا چکم بی دا پلارا پیدا کی گی دا خاورینا گن نا پلیتینا آغا نو ابیا پیدا شی خوچی دا چان نسلو نو دا نسل نا یو یو مادان یو نر دای را اوخی جل اباندیانو لجودا دیو اوخی یو آتا دی کوروانا احلک امرکت امرعتک المسلمہ و بنیکا سامن و حامن و یافس و نساءهم او داغو خودی دری زامن درین گین دی شپگ یوی کوروالا مسلمان و یو دی اتا شپیتا یا سد پاس شپیتا دا مسلمانانو ناری نه زنانا ویداو تو خیجا بیداونا چی دلوان دی نشو ایده پی فیصله دا عذاب ابا پاتی ستا اولاد کی کنان داغ خزا او بلا موری دا دو بلا خضا یعنی دا کنان مور داو خیجوا اچھا چیمان نہ اڑ لیتا سرا اغم اللہ قلیل ایمان نہ روڑے لیکن لگو مخیم تیسری اللہ قلیل لگ کسانو لگ زیات نہ زیات و ادری احتیاط نہ ادری کم احتیاط رو دادا نہیں سو کالو محنت ہو ان کالا بینا بیان کوا ستا کار کی گی نور کی گی اوکن کی دوی کشتے تدن نشائی فیہا بسم اللہ مجرہا و مرساہا دادی کشتے تلنم پنم دا اللہ بانی ادری دلیم پنم دا اللہ زمان اختیار نیچے بکی دام دا اللہ کار دے چی کشتے بچ کیوں مہا کینے بچ کیوں بیغا پاتی اتباہ کی زمان اختیار کینشے یا قائلینا بسم اللہ مجرہا و مرساہا ویون کی دی پنم دا اللہ روانے دل پنم دا اللہ بانے ادھر دل رب میں دے دیر بخون کے دیر میں اللہ زمانگ نہ غلطی شی منگ تا معافی ہوگا اللہ تو مہربان ہے اللہ پنمگ مہربان شدا سے نو چاہ پچا چے غضب دے دا دغ ڈلے کی چاہ تا بنگ بانی اثر انشی منگ دا غضب نہ پچ کا مطلب دا زاری اللہ رب العالمین تا زوی تو بچی را خیجا اپا ڈڑو پی ماو دل پا ڈڑو دا دین دا پلارنا اللہ ری اللہ علیہ شہر دا بابا سکی سور شا زمنگ سرا سور شا کشتای کی نوی سور شا نو زمنگ سرا مانا کما خبر چی زمنگ دا انداؤ مانا راو خیجا پروگرام یاو کما سرا ازکو ویلا تکم مال کافرین وی بابا غر تبو خیجم یا سمونی من الماء بچ پمی کی توفان ناک بوش دل منی دلان دی بشم یا سمونی من الماء بچ پکی ما دا گرفنا دا عذاب نا ویلا عاصم بچکول والا نشتینن دا عذاب دا اللہ را الا مر رحم الا الرحم الا اللہ سوک نشتے بچکون کے بید اللہ نا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا مر رحم لا الہ الا اللہ لا عاصم لا الہ الا مر رحم الا اللہ اللہ میرا بانا چیغا میرا بانا نشتین بچکول والا نشتین نغرو نوابادا انشرا مستثنا متصل لا یا بیا لا عاصم عاصم صیغت صفت لا ذی عصمت من امر الله الا من رحم بچے دو والا نشے دا عذاب دا اللہ نہ لیکن آغا چا اللہ پی مہربان شی آغا با بچے نبل توک یا لا عاصم من امر الله الا مستثنا من قطع سوک نشے بچے دن کے نن دا اللہ دا عذاب نہ الا من رحم لیکن چا اللہ رحمو کنو اغب بچ اللہ مر رحم فہو یعصم اغب بچ بل بچ کی دینی شی ندی دوڑو میند کی چپاو چتا شڑا فکان من المغرقین شپک میاشی توفان ہوئی اللہ مرکز مکی اوبدی انغارا اسمان او وچشا وغیز الماء اوب جوری شوی ننواتی پزمکا پنا شوی ورسول فیصل دا اللہ تینگا شو کشتے ہو دردہ پجودی بانی غردے اس پا دین ان بانی ندی اسی علاقہ معلوم ہو دا موصل علاقی کی داو وقیل بودا للقوم الظالمین اعلان شہد اللہ طرفا تباہی دا تباہی ظالم قوم لا بعیدو بعدان بعیدو بعدان لری شہد اللہ دا رحمتنا نو لری شہد دا لری والد ظالمانو خلقو لنو نورو لا نو فریادو کو ذلو پذیشو چی سختے جی سڑی زوید دا نبر چاہتا پی کرنی نو چرا تشی نو دنو علیہ السلام دربانی زوی او وره چی زوی چی میو اللہ ویلی ستا کوروالا بی وی رب می زوی خمی دا کوروالا نو ستا وعدہ دا کرا سی چلو سجا بچ نشو اتای خی فیصل انو که فیصلی که انو کنا اللہ وی ستا اہل که نده کن تب دی نی پوا بیش یقینن دیو عمل نا کارا که انو که غیر صالح انہو عمل غیر صالح دکڑی ناروا کارونا غلط تاکی دین را یا عملن حمل بالمواتات مبالغه چطوری کی عادلن فلانن عادلن دے دے عمل بالکل ناکارا نو تپوسن کرانا پاغت کی تا تداغی علم نی بیاد پارا دا خوش ہو کنا بیاد پارا دیس خبری تپوسن کی خونا میں اکڑا تا چشی بدن اپوانونا تپوسن کی واللہ پناہ غارم بیا بنکو ما لیس لی بیه علم نفد علم الغیب بیا ذکر کرا نوح علم الغیب نرے علیہ الصلات والسلام نمخ کیوی نوح علم الغیب نرے نمخ کیوی یا علم سرکم و جارکم یا اللہ پیگی نبل سوک علیم بیدات صدور دی پناہ غارم اکہ بخن راتا ہونے کی میرا بانا ششمبہ تاوانی آنا نکبا با ہم بیلیو کنا لئلم تغفر لنا فئلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین تاوانیان برسو نسے ہم آگو اللہم تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین اللہ آواز شیانو حکوش شوز دکشتینا ستاکار پا دنیا کی دیوز یا کوش شو دیگر ناواری تا سلامتیا سلامتیا دا دمانی زما یری گا مو و برکاتین خیرونا فیدی در کم پا آغا امتونم برکتونی چی تاثر دی زنی امتونا فیدہ والاور کم بیا بیو و یبستو هم مننا عذاب علیم دا غوز کی کلیت دا حق دی تو اعلانیو کو چی بدی که بے اختلاف را دی اختلاف را دی افتراق برا دی سنمتعو هم سم یبستو هم مننا عذاب علیم لگ وقت تیر نو جمہوریت بیا دی بیدین را دی یا لگ وقت چیغی که رحمت و خوشحالی وان دا لوی خبری دید خبرو نو دی غیبو نو واحی اکرم گتا تا نوی تو چی پیدی پیتنستا قام مخیر دینا فاس بر نو بیادت امزغامو کا گتر رو سنی دی پارزان بچ که انکه نو دیولی دی نو مرگری بچ شو از رور قومون تباشو لا تعبدو الا اللہ عالم الغیب اللہ دے دویم واقعات تا ملے کرو اگو قوم تا بیانی کرو او بداللہ مالکم من الہ غیرو ولی درو غوائے پا اللہ بانی ان انتم اللہ مفترون زما قام صدن غوارم نا ار پیغمبرو الہ اسغلکم علیہ اجرن نا اولی چی اجر غوارن خبر سپکی گی مثل سپکی گی خبر چکے نو درنوالی پا پکیتا بیا نی سپور بای غوروالی پا پکیتا نی پوہ که خلق چی گوایا سو شیدن نگوارم داده تایم تاسو اللہ بالا صدر کم از تاسو نو چن نگوارم یو کلی تا بین للارم دا مولا تا پوش میو کمی چشو ایداز یه غم دی اقی که تل دی بلیو سره ناس دی پا مال غرا وی سوی ایده استاز تا پوسی وکو خواهی تالیبان دی سوال بکی غواری با نزو تا مخامخ شو من غوارم نا سمیراول دی تاسو لدر کم خواری ای ویشم دبانی خمایی چی ملاکا کهی چی دو پیر سوکوان اخلی یا تو پاتی نشی تاسو لدر کم دسی شو بران شو چیره دتا گوی خوار لنگر تا دی مولا سرا کهی ما سر مولا آتا نجی شده ده که برگام اگه مولا ده ای موافی وارم مهنت تا مست استاجیو که پیسی دی مولا طالب تا تصفخ کاریگی چه مولا طالب خودی بغواری غوارم نه تا سر در کم سریا لب خبر هر کهی بلده که بین تا دیدم خرق لار خور شد تو دو دری بوداگان پاچ شو اگه پاسی دینه شو جدان اگه پاچ شو جمعت تا پاس اجرا پا اجرا که کنست ما شروع کرلا ما ویراسه دلگانو در کم دل گولی یوای و چکه که در کم نو خزی بوم راولای سردی خو پری اخزی بوم راولای اخزی بدن سر والوم راولی چه ملاسه براغل لی گوله بیشی رازه چیزو تاسو لسه در کم ستاسو نو آرم طول راول بیا که نظر طول بیا با که پاتی زکنو از نانم جمع ستر راول نشوی وای کنه غوالم نه تاسو لسه در کم لاسالو ار پیغمبروی داوی تمه میدنه نیشتی نغوارم ستاسونا تمه ویدنه تشینیشه نووک دنوم نغوارم وی با ده ووتو نرده ووت بواری کلی تلارم بیان میکو بل سوی لاؤدی سپیکر رو باسا مشروعی ها لاؤدی سپیکر من رو باسا اوی رو باسا می زا پاسی ده مینا زا بیده لاؤدی سپیکر نو بیان کن که تی رو باسی خوزه پی نکن بیان می شروع کن اپیره که اغتم اجیسی امانت تی یا دیو ساتا خدی تا با یدا رسائی لور تا با دی رسائن گور تا با دی رسائی کور که چه سوگ دی دا امانت با تا رسائی اول تا ایسا که کم آجی سیف گیر پیر شیر دارا آجی سیف دا با رسائی آجی سیف دا با رسائی چه ما بس که آجی سیف توبو باسم زخطا شم بد می کرلی دا اوتون رو دی دی خلق را دی اوتون رو واری ممنگا بیا گیر چا پیر خلق تنگی نو مازه که چه لوڑی سپیکر مرخ لی چه خبر نشی زد چه خبرم چه تمو تا قرآن و سنت وای زما توبه دا لا سالو کمالی حاجران زد نووک نوارم نو پتاولی وربل لی اولی وار خطایی ایس سویاد نوارم نو بیاد چه خبره که نو زور بندسی اچتمیدہ چی ووٹ واری یا نوٹ واری بیا دی خبری تم بوگ نہیں دی بیا ببل تم اشارہ کے رازا بے سوال بکی چرق چاندہ بکی دی چیزو اول وی غوارم نا کینے وی ملاگانی حماتشا کینے وارم دنن در کونگ دلا بیا با ناسی چارو ناچار ویو چی خودی خبر چی تشی بلا را کئی اسکیم کم تاسولا ذکر نوارم ستاسونا چه قزمه ویواز اللہ پیدا کرم دادتا هم بخنه وارد توبوی لئیم ابتلا بین نعم و نقم وکران بارانون بند شو توان طاقت کم شو اولادون نکیگی وی اللہ با باران واری قوت بم جاد کی باور مجرمان ویهود سجی را وردی ما جیتنا بی بینا ندر وردی منگلت تصاف بیان نئی منگاستا منشور صاف ندے زمنگ پکی تے تنشترے تو اے داو کا نو زمنگ پکی سری منشور کستا سری منگلا با کوٹے راکائی استوگ نلا پچی با لالا راکائی ٹانکے با لالا جوڑائی سڑک با لالا اوباسی ما جیتنا بی بینتن صاف بیان دین لڑا وڑے پاک منشور دی پاک ندے نئی منگا پری خود ان کی دخل خدا نو تستا پوائی لبانی منگ ایماندار نہیں بلکہ دا اے طرح کا باز والے اچنا وسو لاس بوا چینی دی بشتا تڑوان دی بشتا یو نم زمگ دی یو نم زمگ دی آلیہا ہونا پا بادبانی لاس بوا توا چی تخری ناکام کئی خود سپا کی دی سشتے چی گوارے لاس بگی تبیا بخپائی اے طرح کا پی پریانو دورو یوزے کی جلسہ کی میں بیانو کو دا چامل مو مسلم لیگ ہے ویا مولی شیب دا خدای دا پارکا دی مسلم لیگ تا چیار سوائے ویا دا خلق برداشت کی و دی پپالیان نو ماخلا گوارے بیا با دی زیب نی معلوم اے تراکا بازو آلیاتنا بسوین نو دا قارندو کی دی گوارے پری دی دینا دیرو تا با دی رسوین بیا با دی چلکائی یو نیم سبا برداشت کی ویا کنا نو دا پیدا سلیم از ما کار کدی اے تراکا بازو آلیاتنا بسو اگو ملو دو طول تے سپکی وای بدی وای نو تا تا با نقصان رسی لیوانی بدی کی علون بدی کی شل بدی کی نکبا باتی نویلی وی تکلیب باتا درسی اغیوی لا خاف ما تو شرکو نبی زغدونا نی ریگم کار طول زمان درب دی ابرات یلند برات فکیدونی جمیان هودم بوی علیہ السلام فکیدونی جمیان نو چلو که تدبیر طول ادمارا تمکوی ما پا اللہ زان سپار لیلی ا قدرت دال دی کوئی نمانلا نوی ماخ پلا خبر در رسولا تاسو با تباہ کی اللہ با نور سکراوال ان ربی علا کل شئین حفیظ بیا علم الغیب اللہ دی حفاظتی اللہ تعالی اتمالیم دی نبل چاہتا حکمرائی عذاب نوح بی بچ کے برحمت مننا اخطرناک عذاب غلیز تین دغو پریتان آت قوم تلکا آت انشتے بزہن کشتے کن فکر کشتے دا چی میں تبیانو کو دا آد دی پلیتان دا پلیتان دا سدنا ما تلکا اسم شارا دا پار دا بودی ردبی بودی مکانی دا سپور دا پلیتان دا غنا لائقا آدو چنکار کردائی تونو ذراب خلاف کردائی دلی گلو ذراب نا یو پیغمبر را غلی رسولوی دا یو نمانل دا طولو نمانل دی کنا دا طولو غاگ یاو دی دا طولو آواز یاو دی دا چیو دیو نمانل طول دیو نمانل روان شیو پچا پسی امر کل جبار نانید و خبرادار سرکش عنادی لیڈر پسی روانو دولتمند پسی روانو بنگلہ دار پسی روانو موٹر والا پسی روانو جمہوریت پسی روانو عنادیانو پسی روانو امر کل جبار نانید دنیا کی لعنت او یوم القیامہ آد کو فرق کرے دے درہ مواقع صالح ملے گلے اگر عبد اللہ امدہ خبر کئی وان شاکم من الارض زمکی نے پیدا ہے آباد اکڑے فاستغفرو اللہ تو گردائی دو تو قد کنتا فینا مرجوان زمان تا تتمو توی زمان گد تمی دے مونگوی دے دے کاکا زوی دے دے مشر ادے با داغ زیونی سی نتراو لگی دے پا مولیانو پا خبر دے شروع کر پوختون سڑے وی خبر دے مولیانو دے جماعت مسئلے را شروع کرے او سیاست مکوئے جمہوریت مکوئے زمان خطا تا تمو چه تو با زمان گلیدری اتو با زمان دماغی خواهندی اتنهانا نابود هم آیا عبود و آباؤنا زمان مشرانو چه دا چا منلا تازیمی کهو ناغا پریدو شکی دو توی مس غصاو پیان دی انکا علا بینا رحمت چرا کرین سوک بمددتو کی مید اللہ آنا که خلاف حکم تا سمارا تاوان جاتاوی چی ما غلی کوای یا می دی مشن ناروی قام می دا اوخا دا اللہ فریدی ولا تمسوها بسو اغیر زخمی کرلا ادری ورد کی عذاب رازی وعدن غیر مکذوب دا خبر ادا چی دروغ نیشه بده کی عذاب را غیر صالح میں بچ کے چیمان را اور سرا برحمت مننا صالح کمال نو مہربانی و زم گن دیمان دار کمال دا اختیار پکے تنو برحمت مننا انور ادا شرم درو دین میں بچ کو رب دی هو القوی العزیز ظالمان و بچ کو وتا ول دو ویلو قد كنت فینا مرجو و نتنهانا دبا وکڑو دو بان چ وتا دا آواز د قسم نہ الرجف الصیح شکر ان کے نس کو ور دی پکلو کی لکه چه آباد امنو اعلانو شو سمودیانو کفر کرده دراب خبر شه تباهی ده تباهی سمود قوم لا لرواله ده عذابنا سنورم واقعا پنف ده علم الغیب بانه علم الغیب الله ده دلوت علیه السلام واقعا اصلان خود جکل ده ذکر کی نو سره ده نیکو بابا ابراهیم علیه السلام تذکره کی ملمان راغ للا زیر راوال ابراهیم تا دوت سلامن سلمنا سلامان بابا جواب ورکا سلامن سلام علیکم ویدی زیاد فسیحتی دکا جملے اسمیہ ویدی دا او دوام دے پک استمرار داو کی تجدد و حدوث تے ملما دوست تم رو ایساد نشدو سرا پر راولو کی دولا دستی تلولے شوید ان جا فما لبسا درنگی تیرنک ایساد نشدو سرا پاسی گاب شب پدی ددی خبرنا چرا ور دولست خیرید شوید تلولے شوید تکی راولی دو سر خیر پہ خیر او کو حضر چن راغ گرن دے لار دو پینی دی پوان چگنی دے حضر را گرنی اگا لار نو سی تلولے وفیو لراؤلے دی ملمان را گل دیوی انجاب اجنی سمی حنیز سمینوی قرآن صورت داریات کی سورا بمو ارد کرم دے تکی کرم دے کلے چوری گللہ سون ازدو چننی دے کی دے تنو ناشنا یو گانا دے دالا سوک دیا دا چرتا دا غری تو تو دا شوگر مریضان جا که پتا نلگی خلولو دا وردی کانا کولیسترال والا دی داکتر توی چو خیلی با خلولو وردی نا کیرا هم نو ناشنایو گنال نو تاری صلاة و سلام ناشنا کردی دیوی دا لاسو کرالا دا او جسم نم خیفا را للا زرکی تداغون یارا چه دا خود تو خطرناک دی میلمه چه با نخوالا نو بای نیتی بد دی یا ما ته یا برچا ته خوب باید نیت باندی را گلدی یا دا مانا دا ناشنایو گنل چه وخه نخوری الازو اشیای دنیا دا نخوری بیار تا کریو تیگی کری نخوری معلومی گی دا چه انسانان ندی سیدیوس پیریان دی یا فریشتی دی خود چه سوگ دی پیگی پا غیب باندی عالم الغیب اللہ دی سیب اولا تل رتاو راور بیوالی او جسمینون خیفا اگو خیل خنور ما الازو اشیاء دنیا اربع الازو اشیاء دنیا اربع اکر اللحم والرکوب علی اللحم والنظر علی اللحم و ادخال اللحم فی اللحم الازو اشیاء دنیا ادو توقر از خلول نوری معلومی گیره چه خطرناک سریدی ویلی او یاریگم سپتاو تاولا گیره چه یاریگم وی وی پا غیبو پویده نسره پا غیبو نپویگی زما مخ کې ناس چې ستاسو رنگ بدلیږي حالت بدلیږي زنه پیژنم نه دې فکر مون شو ورختا شو مېریگا یو خبره سورته رات کی وای ابراهیم علیہ السلام پر ویلی انا منکم وجلون قالوا لا توجل موږ خو تاسو نه پیار شو چې چلې خبر وای وېرې دم څومره وړې دي وېرېګم لا تخف خیفه باندې ودرېګا او بیا سره دا لگا انا منکم وجلون نورستو ہے لا تخف یریگم من قوم دو لوت تراغلی ٹیک دادا منگا سرا اولدی و قوم دو لوت پسین را اولدی تا پسین دی را اولدی لوت دی ابراهیم علیہ السلام رو آرده خود دو لالوا آغا پا دیده چی ملمان خوراک نخوری دو سر خبری تیری دست چلی را دا سنگ ملمانی چی خوراک نخوری فضا حکت نخوشا لشو خندل زهک پا زید فرحت باندی ویلی دی خود چه فرح راشی نشون دی قدرتان فطرتان بیرتکی گی بنده مسکی کی گی اوی خندل یا زر حکت تعجبی اکن تعجبت پا دی بانی ویلی شیدی پا دی خبر باندی وی دا عالمان وی چه دی با ابراهیم علیه السلام توی حالات خوبی معلومول کنا سڑی از ما دا روارت تین راوالا داغی خپل روارو او دی ابراهیم علیه السلام د ترد زوی زوی دی ندی با توی یا د دوارو ترد زوی دی ندی با توی بای راوالا دا روارمی دی ترد زوی زوی راوالا خلق ناکار دی بد اخلاق دی زما نسی دی داغو بیجتی بوشی دروار بیجتی بمیو کی بد عمل قومو کنا نزاد چن راوالا نا بیستنگ راوالم اخو پا کارال تالی گلی شوی دی دا اللہ پا امر تلی دی نزی راوخکیشم تی نزی تی راوستیشم راوختلیشم نچکل دا خبر آردن خوشحال شوا سنگ دا زما غوش با کنوی زما غمانی کنا بیان میو کو خدی سوی توی او دی با وادی ورد شیخ شب بیان ویوا میو رو داو سپیره تاو آورید تای ما تا پی غرکه تاو آورید بی تای امنو منی کنا ویوا دی ورد چی ما وی راوی باسا سنگ دا زما غوش با کنش بلا او سی راوالی کنا زحیکت خوشحال شوا تعجب کی شوا دا قوم پا تباہی بانی خوشحال شوا بیدین چی رخ شو نوی الحمدللہ موت المبتدی فتح فی الاسلام دا مبتدی مر اسلام کی فتح دا مشرک لار بد اخلاق لار الحمدللہ نچی دا کافر پا تباہی خوشحال شوا اللہ رب العالمین غیرتی بادشاہ دی فرشتو تی ویلوم دسیو چه کل دی پا دیوانی خوشحالی اکڑا دا غو پا تباهی نتاسو تاسو لدیر راولد ستا بزوی کی ندو خوشحالی با جمعشی اپا دی غیرت بانی ویلیم دی کنه صورت العراف کیم پا عراف اولاد دی و چه کل پیغور ورکو جهنمیان اللہ چه تاسو چه منگ با بچه و دول اللہ ها اولای لا ینالهم اللہ برحمه قسمونه بکول اگه جنت تلال کنا ادخلو الجنه جنت تلال دا ندو تو ویلشو اتاسو پسیم زی دشی غیرتیانی چه دلتون بیدین اللہ پی غور ورکو اددو پا جوزخ تا پتلو ادیماندار پا جنت تا پتلو خوشحال شو زی جنت تا سر یوزی شو دادی تغییز العدو خوپا کول الفرحو بسوعت العدو د دینی دشمن د پختانو دشمن نیم د دینی دشمن پا زلیلکی دو اپا تنگی دو اپا تکلیف رسودو خوشحالی دل داد اللہ در رضا سبب دی اللہ پی نور رحمتونو که مہربانی بکی نچکل دیو خندل پا بشرنا آبی اسحاق زوید کی اسحاق ننسو یعقوب نصیب دیم شی تاسو دوارا بجوندی ای مر بنایت نصیب دا مانان چی دا غصات کی اسحاق دی دا غصات کی جو یعقوب دی ستاسو بجوند که بزوی او مشی او دوم را بجوندی چی نصیب او مشی دیتا خپل هغه بی اسبابی یاد شو فکر شو های افسوس ارمان می زبا بچه راونم زیمه بودای خاون می دی بودا هازا با علی شیخان نو دا دی خاون می دودا سپین گیره دیتا با کی ناشنا خبر را نظر پا اسبابو بانی دا خبر را دیر ناشونی ویولی تا تتعجب دی دو حکم دا اللہ نا رحمت الله و برکاتو علیکم رحمت دا اللہ برکتو نیدی پتا سبانی کور والا پیغمبر احلال بیت بل چوکو بیت کی بیدہ تبرنی احل البیت خیلی تولے کی گی نور سرم تل کی گی نوچی قرآن احل البیت وی نمرات تینا پیغمبر علیہ السلام کور والا مراد دی دا زل دا چی پیغمبر علیہ السلام فاطمہ او دا غی اولاد و علی زن سر تل کردی اصلا ذکر دا غی احل البیت کور والا دی بتا انه حمید مجید در دعا گانی کامل دعا اول سلامن دویم رحمت اللہ درم برکات و پایداری ہمیشہ والے روغتیا داغ سرا مہربانی اور داغ سرا ہمیشہ رحمت و مہربانی ہمیشہ پیدا کر کامل دعا دا درے واڑ تکڑی دی حدیث کم دارا جی اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ہر طرف نظم حفاظت ہوگا. اوتان دعا غالم تولنکم حدیث کی دعا خود رہے دا قرآن ماغا خودنا ابراہیم نے یر اللہ لکن ازلے پدیشو خوشحالی دا جدار اللہ قبر سور رکنے سر پبارا دا قام درود جو جا دلونا جگڑی را سر کوئی سیدہ ابراہیم جگڑی کردی نا جدال بالکلام رات دے لکہ وکیل بالخصومت کی ہوئی زمان طرف نتو وکیل بالخصومہ اگر نعم ویلی شکنہ صرف لا ندے قدری بلکہ دے سر نعم دے اور خصومت جگڑی تے نوی خصومت زمان دے فیصلے کے تواق داری آو دیر آگے آوائے کدر لار آگے نلاوائے بیشک ابراہیم دیر نر ناکامی دیر نر امدرے گردی دن کے اللہ آتا ہوں فرشتے ہوئی اللہ ہوئی مخوارا ہوتے دینا حکم دا اللہ را گلے قبلی کی سفارش ہو سفارش کی سفارش نہ قبلی کی رب میرے قریب مجیب یقیناً دو بانجرات کن کے عذاب نہ جاروات ان کے چرازی نبیہ جارو دینا مقرر دے اس لوت را گئے علیہ السلام دا فرشتوں مقام دے ذاق بہم سی ابہم غمجن شدے پاغو بانے رات لو بانے تنگ شدے داغونا پختو کی ذرعان سینہ کی پختے تنگی شدے مانا پریشان ہو دے ملمانو رات لو بانے پریشان ہو نا ملمانا دخول یا لکانو پشکر کی دی پای مخا لکان دتا دا قوم کارنامی معلومی دی یا اللہ زما پا کور با دا ملمانو بیدتی کی گی یا دا کور نبار دا سی مبارک ملمان دی دا مخ نیرنا کی گی دا دو بیدیتی با دا قوم کی دا سپیرا ادا نتل قوم نو دیر تنگ شو پسی نکی پریشان شو که دا بود سکی اویلیو دا راز دریر سختا راقی دا تقام دا دزغخت آلی شو یهرا غونز غلا آلی شو بی اختیار آلی کلی اونی چی اتسو کس غلی نفس پرست نفس پا مخ کری دی دا مخ کنو کارونا بی کول سیئات بد بی کول صرف بد عملی نو یوازی دینا مخ که دیر کارونو بدماشی کول لاسخ پا مخل یو بر سر پرزول کول دا شانتا میلما پا گتو ویشتل اجرک غیبتونو کول یو بر تزان بر بندول داگا پا داگا بانی بیباکی کول دا طول خبری پا کہتے ناخر دا غیر نصبا الفاحشت الکبرار را بیحی اعملون السیاد کولی بند اولو تا اقام دما دا دی بچائی می ابی باکی زیادت شوی وکانا بی پردگی نو بیا باک بکر نو الکان بچی چا دیتا تلا گل بڑ با نو جنو کو با تم سر ترک داو اگو با تم پمڑاو مڑاو سر کو قتل از رکی بی خوشحالی وا نو دیو توی یلی وا نو داد جنو کئی داد دی کلی وا دا چم بنا تی بچائی می دا تاسولا دی خی پاکی پاکی دی تاسولا او دا چا تاسو کم ایرادا که دا پلی تا دا ویرگی دا اللہ نا ممی شرم ہے پا بارد ملمانو کی پیدا پی غیبو بانی فرشتی لی دلی دی وحادا یوم نعصیم فرشتی لی دلی دی سی ابهم فرشتی اولی دلی ذاق ابهم ذران پتا نیشی دا فرشتی دی علم غیب خاص دا اللہ او بیادل تم ذکر که لا تغضونی فی ضعفی منتون کئی سو ضرورت چی منتون کول منتون تب ضرورت نو کنا اولی منت که ندی پوچی دا فرشتی لی ذاق ابهم ذران تنگ شده پا غبان لا تغضونی فی ضعفی اے نشتے تاسو کے سوک سڑے و خیار سوک پختون نشتے چی دا چا پا کور بانے سوک دا چا بیدیتی نکی تاس تا زدوم را بیوسا کارش چی زما پا کوری بیدیتی که زما دا کورو واتا بیا ستاس رو خوخ دا ولی زما پا کور ولی بیدیتی که از ستاسو میلوائیم پیغمبر اللہ پلی لونه تنی دی واندی کری چی دا زما لونه دی پیغمبر پلاری دا پیغمبر کورو والا دا امت مین دی وازواجو امہاتهم وهو اب اللهم دا پیغمبر کور والا دا امتیانو میندی دی او بیا قرآن غیر متواتر کی وهو اب اللهم پیغمبر پلاری نو زستا سو پلارن نو دا زما بچی دی نو دا تاسو لروا دی دا چا خودی دی آغا که خودی نی نو دنو که کنا اداشتے نو ویرے گی دا اللانا یا حادی ہی بناتی جنکی نشتی اڑو ها اولای بناتی نشتی دی وی دا پا دی کلی که چی دا جنکی دی کنن دا زما بچه تا سلو روا دی دا نچه خپلی وران دی کلی دی دو تاوی قسم پا اللہ تا تا پتا دا نیش چیز منگا ستا دی لونو که تا قسماق دو تاو بناتی دا ستا لونو منگا بخیل دلی زده دا منگا پیجن من حق انتا قسم ارادا یقینی دا تاو تا خامخا تا پویگی ما نوری چی منتا غارو منتا سکول غارو پریشان شو ہے افسوس اور مان بے زما پتا سمانی طاقت شتے طاقت نشتے دے استرگی لڑن دیکھ لی اسا پیڑے را پرے خوا دا چلیو کا دا چلیو کا لکا دی ولی نکی جدا پا کور دا ملمنو بیجا چی کی گی اگا فریاد کی منتون کیا منی لکی گی نا اوی لے تلی بی کم خوا نی استرگرن دولے شی نی جبا چاڑی کولے شی نی لحسون شا زتو خوا دا وش لرگی کی دا یونی چکڑے ونی بیا با چاڑا خوا ولی فرخو بیا نو کنا وازمیخ با بیا نو کنا امتحان با بیا نو بیا با دنا چاری نا بی مندلا نا زدر وجنا قوت و اختیار دا یو اللہ عالم الغیب دیدو نو یو اللہ دینا بلسو یا گر دیده شویزو یو مضبوط رو کنتا مضبوط استانی تا سمانا تا قطور قوم تا گر دیده شویزو مضبوط زیتا قلا تا قلا میوی رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکی جون کے بغیر دے دو نو بیان بیم کو غدا بوی الا من رجل یؤوینی الی داره و اے خلقو نشے سو کیو بہادر سڑے جمال خپل کلی کی زیرا کی خپل علاقہ کی فان قریشا قد منعونی قریش ما دا اللہ خبر ویل تن پریدی من کئی مفادادی من پریدی نو سوک نشی جمال زیرا کی او آوی الى رکن شدید مدینی والا قسمتیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے چھ زمن نہ سواڑی او آیا تو ویتا سن دا واڑم چھ ما با زے کوی حفاظت پ نوے دا ہر غصنا چھ د خپل اولاد د خپل کور والا تے نہ حفاظت کو خپل کور والا او خپل اولاد حفاظت د سنا کوی دا کنا با پورا حفاظت زما کوئی دستا سنو دا غوارم دیمان نپس ویدا ٹک دا بیعاتی کو لاس راک کو زوان لک دی اگوی لاس منا که دا موقع دا سڑے پا زیده پا عزت تی درون دی گتا پا زید پرتی درنی چی بیزای شیس پا گشیش تاسو چی دی بوزای نو طول دنیا راماو کم عن قوس واحد اتحاد بکی طول پا پیو لیند تاسو لی مانا در طول غشه پا پیو دیلگی پا تاسو باندی نچه سباب یا برداست نشه کولی نو سو چکای وی منگو تا تیاری سنگ تیاری بی قتل اشرافنا و نحو اموالنا زمان مشران با وجنی خرک وجنی با از زمان مالون بلوطه هی کلی بسو دیلگی و سرر دینا منگا با در حفاظت کن ای بس تیک دوست اس بیاتو کن الا من رجلین یؤوینی الى داری فا ان قراشن قد منعونی نلوتم ویکن لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید اس مقام فرشتو توی منگرالی گلی در ابستایو چری نشی نیجی که ده زوتا تا و چه دا خبروشو نشی نیجی که ده دو چه کتل لکه ابلیس چه په میدان که این یراما لا تراون وست چه گورو نو پای مخی علکان نینی اس خطرناک شکل نو صورتو نو پا نظر رالا دا سوشو اس پا مخ اخلاس چه پایو بلوان سوریگی لار نمومید لڑکی گئی وی توپان را گئی لکه اس خطا پر تو غاق سس کرو ایز اخبر تقاضا پرو کن اس تختی او دلی گئی لا ترکوزو ورجعو الی ما اترفتم فی و مساکنکم اولی تغلی اولی تختی لن یسلو الیک چری نشنی جی که دو تا تا خطا تا فرمان داده روان کا کوروارا دی پیو توٹک پیو براہ کرش پی یو خون خدا دا دروازی نا شپر روانه ده ده شپی اوزه ولی ده دو عذاب سهر که مقررو ده شپی آرامو که چه وقت و سرامو که ده شپی بیا پیو حصه ده شپی که بیا اوزه ده من خام یادم استانه طرفا دوی من خبرو تداو کلا بیرتا اونو گوریستاسونه یو توکم لا یلتفت شاتا اونو گوری لفت النظر الالورا شاته اونو گوری بیرته اونو گوری درازه دروزه بخیجی چه غیه روڑی بای نو بیرته منو گوری زر بوچوی یادا مطلبه لا یلتفز لا تخلف من کم احدن الا مراتک بید کوروالا نیده بنیدی دیتا رسیدون که لیاغ مصیبت چه رسیدون که لیاغ قوام تایی وی کل برازی یا خدا شکر ده شکر الحمدلله کل برازی وی سار اوه دا سار برازی آغا سار دا وخوز دون رو پا دبانیو گود ده دسی لرزوله ده پیغمبر چاغو سار لری دی ویم چی اس پی ورو لگی دی نو فرشتیو توی سار ستا دا پار دی ستا پواجه سار دی عذاب که دمه نیش دی و دو پورا لعقب و چطول پالولی کولی شی نو چی تا پکی تایی نو عذاب نرا دی نو چی تا استالونه تی نو اوزای عذاب برا شی اغا با علیکی چی تا اس روان شی نو سار تا بیلی دی علاقی نبار دو دی نو چی تا واتی نو بیار تزمکا منگا چپا کری پا دو بانده مانا دا دمه هم ستا دو وجه ندا ستا دو بچو دو وجه ندا کنه دمه با تا نوی وی علیس صبح وی قریب ولی سهر درنگ لنده استبتا ازالک منهم لوتون فقالو لوت تا دا لرخ کارش کلا چشپا دمه تا کوای زویم چه اس پر رو رگی ده وی استا دو پار دمه دا نکل چرا عذاب دمنگ کڑی و منگا دا پاس تر پلاندی اورو مو پدو بانی کانی من سجارا کانی من سجیل اندکو درو مصوو منزود پر لپسی جو کرشی رب سخری ندد علاقه دا ظالمانو دا دی ظالمانو نداری مکی وارتا انده سریع پاکستانیانو تو ماهی یا ندد دا علاقه من الظالمین دا دی پاکستانیانو نبی بعیدین لری بود مکانی ندی مراد بود حکمی او د سبب په اعتبار ما کم کارونه چې هغه کول نو هغه کارونه دوم کوي نو دور هغه باندې عذاب نو داتې په کوم لري شو عربو ته من الظالمین ببعید د لوط علیه السلام کلی علاقه عربو ته معلومه و سهره ما خام په لاره باندې تله نو تاسو نه لري خونده په سترګو یې نه چې اوس هم چپا پراته ده اوس هم لانه ده باد شي روانه جاړه و مسله د علم الغیب باندې نفد علم الغیب باندې د دو انبیاء واقعات ذکر کرده ابراهیم علیه السلام بابا جی او بلخوا لوت خبر نو نو پینزم واقع را اللہ شعیب علیه السلام مدین تا ملے گلے شعیب مدین د ابراهیم علیه السلام زویده مدین قوم زیاد سو بنو مدین پنو بانی علاقه پا علاقه بنو مدین نورو سو کمیده کمیده مدین پاد لے گلے میں مدین تا قامی دو شعیب علیہ السلام نسبی دو شعیب دو تیلی عبود اللہ پا غو کی در شرک سر مرض دماشیاتو لا تنقصو المیکالا والمیزان اینم تاسو پر خوش آلائی یری گم دبانی در عذاب در روزی گیر ان کینا کدا کار کوای اتوبو انو باسای یری گم دبانی عذاب بدباندی رشی او بیاو اسا کولی نشی قام امی معاشیات درست کئی د خلق واشیا مکه مو لا تعصوا فی الارض مفسدین دو خبر باندې فساد در سورۃ الاعراف کې یاد دی تا تقریر کې دو خبرې ویلې وی رد شرک او عبد الله ادو مسلو فلکل میزان ابي اداوی فساد مکو دا دوړو سره فساد را دي ملک شرک دی بدعت چرتا مرک نه سمېږي ملک خوراک حرام دی پیداوار حرام دی معاشیات په سود بنکاری جواری دا شانتا باندونا پا دیبانی چلی گی چر تاو پا ملکیام نو مار رانشی سوکالی برانشی فساد ولی کوئی ملک ولی, تبا ولی پاکستان تبا کوئی پا تی کری دیتا دا اللہ بہتر دیتا سولا لگا گاتا مانا گاتا لگا یا بقیت اللہ پا تی کی گی اللہ تا چی پا تی کی گی اللہ تا پا تی شو اللہ تا دا تا سولا بہتر تشی دیا کل عبادتن یقصد بها وجه اللہ هر نیکی چه اللہ در ازاد پارا کرنو دادی پایه دار دا مال دی نده مال خوبستان پادیشی بلتا ایمان داری نیم زست آسا افادتی آلی ملغی با اللہ دی دتی استامونزون تا تداخو نکی انت رو کما یعبود آباؤنا دا پریخود آگی چه عبادتی که زمونگ مشرانو آر یووی ما یعبود آباؤنا زمونگ مشرانو کرده دی پر شرکی تقلید کرده دی نمونگ پریدو سو زمون مشرانو دا اعمال کړی دین مونږه فریدو وسو دا خو چرته مونږه نه فریدو ترا تنه راووته یا حکومت مالونو خپلو کې فریدو کول د نترو کډ لاندې دي نفعل باندې اتب نفعل فی اموالنا نترکا ما یعبدو اباونا نترکا ان نفعل فی اموالنا ما نشا مال بده شو ورکه دې شو نه ورکه دا کومه خبره ده مال زما دی خو نه بستای شعیب علیه السلام موزونه دیر کول نداد ایمان نخده کنه ریشانه با نموز بیو کن یا دین صلات نمرا دین و ایمان دین کو ایمان کا تا امرو تا تدا خو نہ کرنا تو زمنگا عالم مشور مقتداوی منگوی چی زمنگا علاقے لب ترقی راوڑی نو تو ترقی تو رکاوڑ کر دے تو راضی دین کو دین کو یوازی پدی کار کی پی غور علم دی اور کرنے ویزو خوب علا بینا صاف بیان بانیم نبی علیہ السلام تو انکا علا بینا روزی را کرے دا روزی خستا قیل اراد النبوہ ابن کثیر ہوئی ویو گورا دے چی دا خبری کی دیلے کی چیزا لگیراک جات کی خلق بوئی دے بل دا سودنا منا کی ادا کم تللو نو دا درنو اغسطونا منا کی دے با جو دیر خسرے نو پدبانی با گیراک خلق با پیرامات سی مال پا دیر خرسی او اصل کی دیوم ٹاک دے گورے.